kasih lagi De Rosda asli lele. Aku atin riko hulala ketutup man sing koyo biasane sing koyo hamson lo nang endi janjine nang endi sumpae apa riko wes luntur. Bisa boleh nyanyi yo. Let's go! Keep on.